Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 27 Ocak Çarşamba, saat 11.30. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ezgi Lara Soya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamız. Alper hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Güran Bey. Hoş geldiniz Argun hocam, Nuray hocam. Merhaba, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Nuray hocam, siz de, Argun sen de hoş geldiniz. Evet, ben çok kısaca Profesör Doktor Alper İlki hocamızı tanıtmak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Çalışma alanları ağırlıklı olarak yapı mekaniği, deprem, betonarme yapılar. Yapı ve deprem mühendisliği konularında Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK, JICA gibi uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yaptı. Profesör İlki, 2007 Deprem Yönetmeliği, 2013 Riskli Yapı Tespit Yönetmeliği, 2014 Deprem Yönetmeliği komisyonlarında görev yaptı. Hocam aslında özgeçmişinizi çok daha uzatmak, ödüllerden de bahsetmek mümkün. Ama sorularımız çok olacak bugün. Onun için hemen ben sözü Nuray hocama devretmek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Alper, hoş geldin. Programımıza katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün konu olarak İstanbul'da riskli yapılardaki, İstanbul'un daha doğrusu yapısal hasar riski, kent olarak, kentsel risk olarak bununla başa çıkmanın yollarını biliyorsun. İşte uzun zamandır tartışıyoruz, 99 depremlerinden bu yana hatta tartışıyoruz, 20 seneyi aşkın bir süredir. İşte bir takım çabalar gösterildi vesaire ama hala problemin gerçekçi ve kapsamlı çözümüne dair çok bir yerlere gelemedik. Tabii son olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da seçim kampanyasından başlayarak deprem sorunu, daha doğrusu depremdeki riskli yapılar sorununu İstanbul'un bir numaralı problemi olarak ilan etmesi ve bu tutumunu halen devam ettirmesiyle, tabii bu işte pandemi dolayısıyla biraz olay soğumuş olmakla birlikte konu gündemde duruyor. Yani özellikle İmamoğlu'nun tutumuyla duruyor diyebiliriz. Bunun için bir takım ön çalışmalar da başladı. Şimdi bu çalışmalarda da ortaya çıkan ve aslına bakarsan neredeyse bu konuyu görüşmeye başladığımız 99 depremlerinden bu yana gündemde olan bir konuyu bugün seninle tartışmak istiyoruz. Şimdi bu konu şu: yapılarımızı bir şekilde yenilememiz veya güçlendirmemiz gerekiyor. Yani yapısal deprem, yapısal hasar riskini azaltmamız gerekiyor. Çünkü gerek can kayıplarına, gerek mal kayıplarının en önemli nedeni bu. Bunun içinde artık herkesin bildiği gibi, halkımızın da bildiği gibi iki tane yol var. Bir tanesi, mevcut binanızı yıkıp yeniden yapıyorsunuz veya güçlendiriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de güçlendirme eskiden pek bilinen bir şey değildi. 1999 depremlerinden sonra bu konu gündeme geldi ama hemen sağlıklı bir biçimde başlayamadı. Nihayet 2007 yılında deprem yönetmeliğinin güçlendirme konusunu da görecek şekilde yenilenmesiyle gündeme geldi ve bir takım uygulamalar yapıldı. Mesela bunların içinde en önemlileri İstanbul'da başta okullar olmak üzere bir takım kamu yapılarının güçlendirilmesini öngören, Dünya Bankası desteğiyle başlayan, daha sonra çeşitli desteklerle devam eden İSMET projesi var. İşte herhalde şu anda artık sona doğru yaklaşan bir proje ama çok başarılı bir proje. Ve bununla İstanbul'da çok sayıda özellikle okul binasının güçlendirilmesi sağlandı. Şimdi bugünlerde konu tekrar gündeme niçin geldi? Ben görebildiğim kadarıyla bu işte kentsel dönüşüm adı verilen ve münferit uygulamalarla bugüne kadar devam eden son birkaç yılda, yani işte vatandaşın bir müteahhitle anlaşıp işte belli miktarda metrekare, daire metrekaresinden vazgeçerek binanın yıkılıp yeniden yapılmasını öngören sistem. Bu sistem çok tartışıldı tabii, büyük ölçüde kötüye kullanıldığı vesaire, o da bir gerçek. Ama biz onu şimdi tartışmak istemiyoruz ama bu sistem biraz zora girdi. Çünkü ekonomik nedenlerle artık müteahhitler vatandaşı tatmin edecek ölçüde konuyla ilgilenmiyorlar veya ilgilenemiyorlar. Dolayısıyla güçlendirme opsiyonu veya alternatifi gündeme geldi. Ben böyle görüyorum dışarıda. İkinci mesele ise tabii bu demin sözünü ettiğim gibi İstanbul ölçeğinde konuya çözüm ararken özellikle senin de içinde bulunduğun ben de katkıda bulunmaya çalıştım ama özellikle tabii siz bu konuda genç nesil olarak çok daha aktifsiniz. Belediyeye danışman olarak katkıda bulunuyorsunuz. Bu çerçevede tabii yani konunun İstanbul ölçeğinde genel olarak çözümü bağlamında da güçlendirme konusu veya yeniden yapım konusu. Ben buna şöyle sınıflandırıyorum daha doğrusu. Aslında bir yerinde tekil çözüm var veya toplu çözüm. Yerinde tekil çözümü ikiye ayırabiliriz. Tekil bina bazında binayı olduğu yerde yıkıp yeniden yapmak, güçlendirme zaten tabii otomatikman olduğu yerde oluyor. Bir de toplu güçlendirme opsiyonu var. Bu konuda aslında özellikle İstanbul Deprem Master Planı çerçevesinde çok tartışılmış ve bir noktaya hatta getirilmiş bir konudur. Yani tekil binalarla uğraşmak yerine, çünkü İstanbul'un çok kötü bir kentleşmesi var, kentleşme problemleri var, altyapı problemleri var, kentsel çevre düzensizliği var. Bunları da ortadan kaldıracak şekilde bir veya birkaç imar adasının birleştirilerek konunun toplu olarak şehircilik prensipleri gereğince yeniden planlanması ve ona göre yenilemenin yapılması, bu da başka bir görüş. Şimdi tekil veya toplu çözüm meselesi aslında ayrıca tartışılması gereken çok daha genel bir konu ama tartışılması gereken bir konu. Tartışıyoruz da zaten bunu yer yer radyoda da tartıştığımız programlar yaptık. Şimdi ben bugünkü programı özellikle senin ilgin dolayısıyla güçlendirme konusunu irdelemeye ayırmayı önerdim arkadaşlara. Onlar da uygun gördüler. Sen istersen şöyle başlayalım. Güçlendirme niçin gündemde? Ben kendime göre bir yorum yaptım ama sen buna katkıda bulunabilirsin. Güçlendirmenin avantajları nedir? Yani teknik avantajları nedir? ekonomik avantajları nedir, başka gördüğün avantajlar nedir? Ben meseleyi tekil bina bazında değil de İstanbul için genel çözüm bağlamında tartışalım diyorum. Çünkü tekil bina bazında olabilir tabii. Yani tekil bina bazında bazen büyük güçlendirme daha iyi bir alternatif olabilir. Bazen yeni yapım bina bulalım. Burada şimdi biz İstanbul'u, yani İstanbul'da problemin, risk azaltma probleminin genel olarak halledilmesi anlamında konuya yaklaşmak istiyoruz. İsterse o bakımdan toplu çözüm, yani İstanbul ölçeğinde konuyu tartışalım diyorum. Evet. Şimdi istersen dediğim gibi güçlendirmenin avantajları, dezavantajları, çeşitli açılardan teknik ve teknik dışı alanlardaki değerlendirmeleriyle konuşmaya başlayalım diye düşünüyorum. Tabii Nuray Hocam, başlamadan evvel belki birkaç konuyu, pek çok kişinin bildiği konuyu bir kez daha gözden geçirmekte yarar var. Yapılan tüm araştırmalar, tüm kayıp tahmin çalışmaları gösteriyor ki olası İstanbul depreminde ciddi sayıda binanın ciddi derecede hasar görmesi söz konusu. Bu hasarların bir kısmı can kaybına neden olabilecek hasarlar, bir kısmı, çok daha büyük bir kısmı ise ekonomik kayıplara neden olabilecek hasarlar. O yüzden aslında biz tabii önceliğimizi hep can kayıplarını azaltmaya yönelik güçlendirmeye versek de aslında ekonomik kayıpları azaltacak, iş süreksizliğini engelleyecek, insanlara geçici barınma ihtiyacını minimize edecek şekilde tamamen yıkılmayacak binaların da güçlendirilmesi son derece önemli. Ve son zamanlarda yapılan çalışmalar, fayda maliyet çalışmaları, yapılacak güçlendirme harcanacak maliyetin çok daha büyük olarak geri döneceğini, kısa vadede üstelik İstanbul gibi bir yerde, deprem beklenen bir yerde kısa vadede geri döneceğini gösteriyor. Şimdi üstelik de şunu da söylemem lazım. Güncel bir çalışmada ki bu TÜBİTAK ve İngiltere'nin TÜBİTAK'a destekli, Gebze Teknik Üniversitesi'nden de hocalar var, İTÜ'den de. Burada klasik kayıp tahmin modellerinin dışında Türkiye'ye has yapılardaki zayıflıkları da modelleyerek bu tahminleri güncellediğimiz zaman, ki bildiğiniz gibi şu andaki tahminler binanın kat sayısına, yapım yılına, oldukça genel bina özelliklerine dayalı olarak çıkıyor. Daha detaylı olarak, örneğin pek çok depremde gördüğümüz kolonlardaki donatların burkulması, bindirme boyu problemleri ve benzeri aslında analitik olarak dikkate alınmamış zayıflıkları dikkate aldığımız zaman bu kayıp tahmin modellerindeki sonucun daha negatif yönde olduğunu gördük. Ciddi anlamda daha negatif yönde olduğunu gördük ve bildiğiniz gibi bu kabullerde yapılacak küçük bir oynama can kayıplarını, bina hasarlarını, ekonomik kayıpları çok ciddi anlamda değiştirebilir. Kesinlikle. O yüzden, tabii yani bu envanter bazlı çalışmalar oldukça kaba çalışmalardır. Mertebeyi görmeyi sağlayan çalışmalardır. Onun için hatta ben bunda belediye başkanı da bunlara biraz çok fazla önem atfediyor gibi geldi bana çeşitli şekillerde. Hani bunlara öyle bakmak lazım. Yani burada yanılma payı vardır. Ama en azından muhtemelen İstanbul için senin de söylediğin gibi minimum mertebeyi belki de gösteriyorlardır. Ama hiç şüphesiz biz İstanbul'un yapı sorunu biraz daha iyi tanıyoruz mühendisler olarak. Çok daha büyük riskler taşıdığı neredeyse muhakkaktır. Evet, özür dilerim araya girdim. Yok hocam, desteklemiş oldunuz. Dolayısıyla aslında tablo beklenenden, öngörülenden daha da kötü olabilir. Bunu hatırlatarak sizin de desteğinizle paylaşmış olduk. Dolayısıyla hızla bir şey yapmak gerekiyor. Yani burada bir zaman faktörü var. Çok fazla vaktimiz yok. Maalesef dediğiniz gibi çok şey yapılmış olmasına rağmen özellikle okul, hastane, altyapı tesislerine yönelik konutlar konusunda çok ilerleyemedik. Bu arada bunu eleştiri anlamında da söylemiyorum. Bu dünyanın neresinde olursa olsun kolay bir problem değil. Yani konuşması kolay ama yapması o kadar kolaydı. İşte bizler de masa başına gelince ne yapacağız, nasıl yapacağız diye çok kolay bir çözüm bulamıyoruz. İşin pek çok yanı var. Ekonomik yanı, sosyal yanı ve başka yanları. O yüzden bir kere yapılanları takdir etmek lazım. Bu kentsel dönüşüm yasası da biraz katı yanları olmakla beraber, belki tam istendiği gibi uygulanmamakla beraber, en azından niyet olarak deprem hasarlarını azaltmaya yönelik yönde atılmış bir adım olarak gene ben düşünüyorum. Öyle veya böyle en azından bazı yerlerde bu risk bu sayede ciddi anlamda azaldı. Peki şimdi niye güçlendirme biraz öne geldi? Aslında sizin dediğiniz gibi sizin de çok iyi bildiğiniz çalışmalarla aslında 92 depreminden beri İTÜ'de de 99 depreminden önceden bu çalışmalar başladı. Evet. Mevcut binaları nasıl güçlendiririz? Mevcut bizim binalar nasıl performans gösteriyor? Ve aslında Türkiye bana göre dünyada güçlendirme konusunda en büyük bilgi birikiminin olduğu ülkelerden biri. Belki İtalya, Yunanistan, Amerika, Japonya, Yeni Zelanda bu ülkelerle beraber. O yüzden bilgimiz var. Zaten dediğiniz gibi 2007 yönetmeliğinin esasında revize edilmesinin veya çıkarılmasının sebebi mevcut binaların zayıflığı ve güçlendirme ihtiyacı ve buna yönelik bir doküman olmamasıydı. Ve bizim ülkemizde aşağı yukarı işte 13-14 yıldır buna yönelik bir dokümanımız var. Bu anlamda teknik bilgi, teknik birikimin olduğunu söyleyebiliriz aslında uzun zamandan beri. Niye bugün gündemde? Dediğim gibi konu acil ve ekonomik açıdan da sıkıntılı bir dönemdeyiz ve bu sıkıntının daha da artmasını bekliyoruz ekonomik açıdan. O yüzden bizim daha ucuz bir yönteme ihtiyacımız var. Şimdi güçlendirme, önce bir kere pek çok kişinin kafasında şu var. Güçlendirme işe yarar mı? Önce bir kere bunu konuşmamız gerekiyor işin ekonomisinden önce. Eminim pek çok bizi dinleyen kişi de güçlendirme işe yaramaz. Çünkü mesela İzmir'de güçlendirilen binalar yıkıldı. Veya 26 Eylül 2019 İstanbul depreminde güçlendirilen okullar ağır hasar gördü gibi medyadan duyulan bilgiler var. Sizin de çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim gibi bu bilgiler doğruyu ve gerçeği yansıtmıyor. Yansımasını biz beklemeyiz. Yani bu konuda çalışanlar zaten oturduğu yerden binaları görmese bile bu boyutta bir depremin doğru yapılan güçlendirmeye tabi kalmış bir yapıda ağır hasar vermeyeceğini, bu yapıyı yıkmayacağını bilir zaten. Ama siz de ben de gittik gördük ki gerek 26 Eylül İstanbul depreminden sonra bahsedilen okul binalarındaki hasarların deprem hasarıyla bir alakası yok. Evet, zamana evet. Bağlı korozyon hasarları ve benzeri hasarlar. Tamamen spekülasyon ve evet, ama yanlış çok kritik bir yanlış bilgi hocam. İki sebeple. Evet. Bir, insanlar şöyle düşündü. Bu küçük depremde bile okullar ağır hasar görüyorsa, doğru düzgün bir deprem olsa bizim okullarımız ne olacak? Bu çok yanlış bir algıydı. Bu işin eğitim tarafı, teknik tarafı, güçlendirilen okullar bu hasarı gördü diye söylendiği zaman bu sefer insanların güçlendirmeye olan bakışı da bir haksız yere olumsuz yöne döndü. Aynı şey İzmir'de yaşadık. Televizyon spikerleri binaların önünde bastıra bastıra güçlendirilen bina yıkıldı diye yayın yaptılar. Doğal olarak konunun uzağındaki vatandaş bak güçlendirme işe yaramıyor. Güçlendirilen binada yıkılmış görüşüne geldi. Oysa ki güçlendirmeden kastedilen o bölgede daha evvel Ege'de 2005 ve 2006 yılında yaşanan küçük depremden sonrası hasar gören bu binalara basit bir takım onarım işleri yapılması. Evet. Yani bu tam tersi güçlendirilmiş bina değil. Güçlendirme ihtiyacı olduğu net olan binanın güçlendirilmediği için yıkılmış olması problemi aslında. Kozmetik bir takım işlerin yapılmasıyla yetinilmesi. Evet. Ve dolayısıyla insanların kafasında oluşan güçlendirilmiş bina hasar gördü. Güçlendirilmiş bina yıkıldı, ağır hasar gördü söylemleri benim tecrübeme göre doğru değil. Hepimiz biliyoruz ki zaten hocam da yönetmeliği yazanlar arasında. Yani yönetmeliği yazarken güçlendirme için belli tasarım ve uygulama kriterleri var. Bunu yaptığınız zaman binanın can kaybına neden olmasını beklemezsiniz. Tabii. Şimdi bunu koyduktan sonra yani güçlendirme işe yarıyor mu? Yarıyor teknik olarak. Ne zaman yarıyor? Doğru yapıldığı zaman yarıyor. Her şey gibi. Niye güçlendirme şimdi geldi? Hıza ihtiyacımız olduğunu söyledik. Güçlendirme çok daha hızlı. Binayı yıkıp yapmak belki 2 senelik bir süreç. İnsanların 2 sene başka bir yerde kalması demek. Bu kadar vaktimiz var mı? Ayrı bir soru. İnşaat süresinin uzaması, o çevresel insanların... Yani ben bu noktada bir araya gireceğim. Evet. Yani dinleyicilerimizin hani konuyu daha iyi takip edebilmeleri bakımından. Şimdi sen başta da söyledin ki yani İstanbul'da şimdi işte yapılan tahminlere göre işte şu anda herkesin dilinde 50 bin civarında bir yapı ağır ve çok ağır hasar dolayısıyla can kaybına yol açabilecek hasar görebilecek durumda. Ama muhtemelen bu sayı çok daha fazla. Yani İstanbul'un mevcut yapı stokunu bilenler bunu tahmin edebiliyorlar. Veya dediğin gibi bir takım araştırmalar. Şimdi başta sen de bunu söyledin. Bu tür binalar için yani yıkılması çok muhtemel olan binalar için güçlendirme bir alternatif olmayabilir. Ama İstanbul'da 1 milyon 200 bin bina var. Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı dediğin gibi hiç hasar görmeyecek, bir kısmı az hasar görecek, bir kısmı işte orta hasar tabir edilen, pek de iyi tanımlanmayan her zaman derecede hasar görecek. Tabii bunların hepsinin yıkılıp yeniden yapılması diye bir şey yok. Bugüne kadar bu konu biraz yanlış anlaşıldı. Yani hasar gören bütün binalar yıkılır, yeniden yapılır gibi. Biraz da işte iktidarın hani hoş görünmek için depremden sonra vatandaşlara aman yaraları saracağız, yıkacağız, yeniden yapacağız. Bu sıra Van'da sen de Van'da çok ilgilendin, ben gayet iyi hatırlıyorum. Orada da benzer uygulamalar oldu. Yani mevcut sağlam binalar bile yıkıldı. Değil mi? Yani sen, hatta sen çok bu konuda detaylı araştırmalar yaptığını hatırlıyorum. Şimdi ama dolayısıyla problemi iyi koyalım ortaya. Yani İstanbul'da güçlendirilmesi söz konusu olmayacak derecede zayıf olduğu tahmin edilen, en azından şimdilik 50 bin mertebelerinde şimdiki bilgilere göre olan ama muhtemelen belki bunu birkaç katı miktarda bina var. Bunlar için güçlendirmeden bahsetmiyoruz değil mi? Yani ben bir kere onu ayırmak istiyorum. Yani çok ya her bina güçlendirilebilir teorik olarak ama bunların ekonomik ve fiziksel olması herhalde mümkün olmaz. Genel olarak konuşuyoruz tabii. Ama orta hasar göreceği düşünülen veya az hasar göreceği düşünülenler için hiç şüphesiz yeniden yapmaya falan gerek yok. Ve bunların sayısı çok daha fazla. Ve yani olayı ikiye ayırarak konuşmakta fayda var diye araya girdim. Hocam çok güzel oldu. Tam doğru yerde doğru bir konuya değindiniz. Dediniz ki aslında teknik olarak her binayı güçlendiririz. Tabii. Mesele ekonomi. Evet. Şimdi keşke radyoda ekrana yansıtma şansım olsa yansıtsam. Tam buna yönelik bir çalışma yaptık hocam. Binanın deprem performansı nerede? Bunu depreme dayanıklı hale, yani can güvenliği sağlayacak hale getirmek için yapılacak güçlendirmenin maliyeti nedir? Tahmin edeceğiniz gibi bu tabii doğrusal bir çizgi değil. Bu binadan binaya değişen, binanın yapısına, büyüklüğüne, pek çok fonksiyona bağlı değişen bir durum. Bununla beraber bir eğilim çizgisi çizdiğiniz zaman aslında şu anda İstanbul'da uygulanan deprem güvenliği inceleme yöntemi konusunda bir fikriniz var sizin. Dinleyicilere evet. Anlatmak açısından şuna bakıyoruz. Aslında evet. Çok kaba olarak söylüyorum. Bina göstermesi gereken deprem performansının yüzde kaçını gösteriyor? Teknik bir şey söylememek için bunu söylüyorum. Yani %20'si ise bu bina 20 puan alıyor. Çok kötü demek bu. Yani 100 olması gereken deprem performansı 20'de. Şimdi hocam, böyle bir binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi için 1000 metrekare toplam alanı sahip bir bina için ortalama güçlendirme maliyeti yıkım ve yeniden yapımın %50'si. Bakın deprem performansı olması gerekenin yani en büyük yer ivmesi diyeyim ben. Spektrum ivmesindeki en büyük yer ivmesi. Karşı koyduğu yer ivmesi karşı koyması gerekenin %20'si olan bir binada ve bu binanın toplam kapalı alanı 1000 metrekare ise güçlendirme maliyeti ortalama olarak yeniden yapım maliyetinin %50'si. Hemen hemen en kötü senaryoyu konuşuyoruz. Bu bina 2000 metrekare olursa kapasitesi olması gerekenin %10'u olan bir bina için, ki iyice berbat bir bina bu sizin deyiminizle, en kötü bina, olması gerekenin %10'unda ve 2000 metrekare kapalı alana sahip, bu bina için güçlendirme maliyeti gene ortalama olarak yıkım yeniden yapımı %50'si. Daha normal bir şeye gelirsem, mesela kapasitesi olması gerekenin %30'u olan 1000 metrekarelik bir binada bu oran %40'a düşüyor. 2000 metrekarelik bir binada kapasitesi olması gerekenin %15'i olan binada gene %40 mertebesinde. Binaların çok daha iyi olması durumunda, ki çok kötü binaları konuştum, bu oran %40'ın altında. Yani ortalama %20 ila 30 düzeyinde bir güçlendirme maliyetiyle ve bu maliyet bu arada mimari düzeltmeleri, elektrik ve mekanik tesisatlarında kapsayan bir maliyet. Yani sadece kaba inşaat maliyetinden bahsetmiyorum. Tabii çok lüks bir fayans, çok lüks bir kaplamadan bahsetmiyorum. Makul bir mimari müdahaleden bahsediyorum. Yaptığımız zaman maliyetler böyle. Bir başka deyişle, sorduğunuz soruya aslında pek çok bina halen teknik olarak da, ekonomik olarak da güçlendirilebilir gibi gözüküyor hocam. Bunun bir başka tarafı da var, pek konuşulmayan. Ama Avrupa'da 1987'den beri çeşitli dokümanlarla paylaşılan bir konu, binaların ömrünü azaltmak tamamen çevresel etki kaygılarıyla. Avrupa'da uzunca bir süredir böyle bina yık yap konularına çok negatif bakılıyor. İki sebeple. O binadan çıkacak molozun doğayı tahrip edecek olması ve yeni bina yapmak için gerekli malzemenin doğaya vereceği zarar ve bu arada inşaat faaliyetlerinin yayacağı karbon emisyonu. Dolayısıyla bu bizim maliyetler %40'lar, 30'lar, 20'ler zaten aslında daha fazla üzerinde düşünmeyi gerektirmiyor bana göre. Çünkü bir binayı yıkıp yapana kadar biz 3 ya da 4 binayı deprem ödenekli hale getirebiliriz. Lüksü düşünecek halimiz yok. Ben de isterim benim binam yenilensin, duvarı güzel olsun, boyası güzel olsun, cephesi güzel olsun ama bir yandan can kaybını konuşuyoruz ve ülkenin ekonomisinin felce uğramasını konuşuyoruz. Bunları düşündüğümüz zaman güçlendirme bir adım öne çıkıyor. Bir şey daha var gene hiç düşünülmeyen, hiç konuşulmayan. Bu çevresel etki zaten Türkiye için herhalde lüks bir konu hocam. Ben daha evvel tartışıldığını duymadım. Yani bu çevresel kaygılarla biz binayı yıkıp yapmayalım, güçlendirelim kavramı zannediyorum Türkiye için yeni bir kavram. İkinci bir yeni kavram da şu, sizle paylaşmak istediğim. Bizim bazı simge yapılarımız var. Çok simge, çok tarihsel yapılardan bahsetmiyorum. İşte Emin Onat'ın yaptığı Kadıköy'de bir sürü bina var. Şimdi bunları yıkıp yapacak mıyız? Yani bunlar o semtin kimliği, tarihi yapı değil hocam söyleyeyim. Tescilli yapı değil. Sıradan gibi gözüken ama Kadıköy'e, Beyoğlu'na ve başka semtlere oranın karakterini veren bazı yapılar var. Yük yap kolay tabii, yıkılır yapılır. Buralar belki zengin semtlerde. Mali olarak da bu yapılabilir ama o ruh da gidecek bu arada. Bu da işin bir başka aslında sosyal yönü, hiç tartışılmayan ama gene doğru, güçlendirmeyi öne çıkaran çok önemli, sosyal çok yönü. Önemli. Haklısın, evet. Evet. Dolayısıyla hız dedik. Dönüştürme hızı güçlendirmede çok daha hızlı. Ekonomik taraf dedik. Çok daha avantajlı. Kültürel taraf dedik. Çok daha önemli. Çevresel etkiler gene çok daha avantajlı güçlendirme tarafında. Bir de imkansızlıklar var. Şu anda İstanbul'daki pek çok yapı hocam şu veya bu sebeple illegal. Minimumda da bir çatı katı çıkılmıştır. Belki 2-3 kat çıkılmıştır. Sağına soluna genişlemiştir. Normal bina yok gibi bir şey İstanbul'da ve Türkiye genelinde. Şimdi bunları yıkıp yaptığınız zaman böyle veya böyle adam 30 yıldır yaşadığı dairede yaşayamayacak, küçülecek, azalacak. Bazı daireler tamamen yok olacak belki. Bu durum da gene güçlendirmeyi bir önemli bir opsiyon haline getiriyor. Özetle bana sorarsanız bu yani hak sahipliği meselesi, işte kaçak yapı meselesi vesaire vesaire. Evet hocam. Ama tabii istemesek de sen bitirdikten sonra ben bunlarla ilgili bazı sorular soracağım. Sen devam et, evet. Yani hocam ilk aşamada isterseniz ben bunlarla sınırlı kalayım. Sizin gelecek tamam, sorularınıza göre cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi, bu arada hemen bir araya gidelim hocam. Çünkü programımızın zamanını yarıladık. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle devam ederiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamız. Biz de Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür programdayız. Evet, Nuray hocam söz sizde. Evet, ben Alper'in verdiği bilgiler çok yararlı oldu. Konuyu derli toplu bir biçimde ortaya koydu. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Kritik bir soru. Daha sonra belki sizin de Argun Bey'in de soruları olacaktır. Şimdi Alper, bu hiç şüphesiz söylediklerin, yani çeşitli açılardan ekonomik, işte en son söylediğin konu mesela kullanım açısından, sosyal tarafı diyelim şimdi, yani meselesi, bunlar hiç şüphesiz İstanbul'un İstanbul bakımından çok önemli hususlar. Benim burada tabii bir mühendis olarak, bir deprem mühendisi olarak, işin büyük ölçüde yapısal tarafıyla ilgilenen bir kişi olarak beni endişelendiren şey şu. Sen şimdi mesela örnekler verdin, dedin ki işte olması gerekenin %20'si, %30'u mertebe kapasitesi olan yapılar. Yani bunlar aslında oldukça zayıf ve muhtemelen depremde, bir büyük deprem, İstanbul depreminde ağır hasar görmesi muhtemel yapılar, değil mi herhalde? Evet. Bunları anlıyoruz. Evet. Şimdi bu binaların biraz da en son belirttiğim gibi çoğunun kaçak olduğunu düşünürsek, bunların kalitesi fevkalade kötü. Tabii bu güçlendirmeyi yapmadan evvel işte bina bazında bir takım değerlendirmeler yapılıyor. İşte binanın kalitesi konusunda bir fikir elde ediliyor ama o kadar kötü ki şey, yani bunları, evet dediğim gibi, daha önce de senin de tasdik ettiğin gibi her bina güçlendirilebilir. Fakat bir güç olabilir, bunu yapabilmek kolay olmayabilir. Ne bakımdan? Ekonomik bakımdan değil, teknik bakımdan zor olabilir. Yani her mühendisin altından kalkamayacağı zor problemlerle karşılaşılabilir. Beni en çok korkutan konu bu. Bizim oldukça zayıf bir mühendislik bazımız var. Mühendis olarak insan kaynağımız çok zayıf maalesef. Bundan hep bir şey yapıyoruz. Şimdi tek tek bina bazında tamam, iyi mühendis devreye girsin yapsın diyebiliriz ama İstanbul bazında genel bir uygulama olarak bunu düşündüğümüzde bu lüksümüz yok. Artık ne varsa elimizde onunla herhalde bunu bir şekilde çözeceğiz. Bu kolay bir şey değil. Yani ben bir kütlesel bir güçlendirme ya kütlesel bir çözümden bahsediyorum. Belediyenin öngördüğü şekilde. Bu kadar kötü yapılmış binalar, kaçak dediğin gibi daha sonra iade edilmiş vesaire. Bunlar İstanbul'da zaten özellikle kentin Avrupa yakasında işte Bağcılar, Esenler, Esenyurt, işte Küçükçekmece vesaire, buraları zaten, yani İstanbul'da zaten bu kayıp tahmin çalışmalarının da yoğun olarak büyük hasar gösterdiği, bizim de büyük hasar ve kayıp beklediğimiz bölgeler onlar. Bu bölgelerin ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ya. Yani. Hakikaten çok kötü ve bu şimdiye kadar yapılan hasar çalışmaları bu kadar kötülüğü ortaya çıkaramıyor muhtemelen. Yani işte oralarda, senin de programın başında dediğin gibi, oralarda özellikle çok daha fazla hasar göreceğiz depremde. Görme potansiyelimiz var en azından. İnşallah görmeyiz ama dolayısıyla bu teknik tarafı işin kolay değil. Yani evet, mühendis olarak biz her şeyi yaparız. Ben kişisel olarak 99 depremlerinden sonra çok sayıda olmamakla beraber 50 sayıda güçlendirme projesine katkıda bulunmaya çalıştım. Hakikaten çok zayıf binaları da güçlendirmek durumunda kaldık. Özellikle tarihi binalar, özelliği olan binalar, dediğin gibi yani bunları feda etmemiz mümkün değil. Kültürel miras konusu olan binalar. Ama diğer binalar için hakikaten İstanbul'un bence en önemli sorunu kalitesiz, kaçak yapılmış binalardır. Yani bazı ilçelerimiz baştan aşağı kaçak yapılarla dolu. Mesela bazı Yani orada bir iyi bina herhalde istisnadır diye düşünüyorum. Evet, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Hocam, tabii öncelikle söylediklerinize katılıyorum. Ama işin kötü tarafı şu, bu söylediğimiz çok kötü yapılar hemen hemen 2000 yılından önce yapılan neredeyse bütün yapılarımız. Yani böyle bir şey var. Daha da kötüsü var bunun ama 2000 öncesi yapılan hemen hemen veya 90 diyebiliriz belki betonun ve demirin de daha kötü olduğu dönemler. Gerçekten bu yapılar kötü durumda. Zamanla da performansları iyice azalmış durumda. Şimdi şuna katılıyorum tabii. Yani bunlar iyi mühendis istiyor. O iyi mühendisin sayısı da, iyi ve tecrübeli mühendisin sayısı sınırlı. İki türlü ben bu problemi çözebileceğimizi düşünüyorum. Birincisi, dediğiniz gibi her binayı da teknik olarak güçlendirebilecek olmamıza rağmen güçlendirelim demiyorum. Burada haklısınız. İşte demin bazı sayılar verdim. Hocam durum o kadar kötü ki hani bu %10, %20 dediğim değil. %3-5 olan o kadar çok bina var ki. Evet, yani evet. Ben %10 için sınırları verdim. Dedim ki olması gereken %10'u bile olsa hala ekonomik sayılabilir dedim. İnanın bana %10'un altında 10 binlerce bina çıkacak İstanbul'da. %10'un altında. Ve işte orada gene muhtemelen beraber karar vereceğimiz bir sınır o sayıya göre çıkacağını düşünüyorum onun da. Toplam sayıya göre. Diyeceğiz ki %10'un altındaysa hiç uğraşma bununla. Bu dediğiniz gibi hem sayıca çok fazla hem ne yaparsak yapalım bunu adam etmek çok kolay değil, ekonomik değil diyeceğiz. Dolayısıyla bütün binaları güçlendirelim görüşünde ben de değilim. En kötüleri muhtemelen gözden çıkarıp yenileyeceğiz ama bunlar hangileri bunu doğru seçmemiz gerekiyor. Bunun için de şu anda İstanbul'da uygulanan yöntem bir hayli detaylı. Yani bir sokak taramasından oldukça farklı. Kolon boyutlarının ölçüldüğü, beton dayanımlarının tahribatsız yöntemlerle de olsa tahmin edildiği, donatı türlerine, donatı sayılarına bakıldığı, yüklerin hesaplandığı, bir moment kesme kapasiteleri hesaplandığı, yer değiştirme hesaplandığı. Yani hem deprem talebinin hem kapasitenin yaklaşık da olsa bir şekilde hesaba katıldığı bir yöntem. O yüzden muhakkak belli bir yaklaşıklığı var ama bu hızla yapılabilecek bayağı optimize edilmiş bir yöntem. Çıkacak sonuçlarda hata olasılığının kabul edilebilecek düzeyde olduğunu ben tahmin ediyorum. Ve bunun sonucunda da dediğinize paralel olarak en kötü belki 40 bin bina, 30 bin binanın güçlendirme hiç düşünmeden yıkılıp yapılması gerekebilecek. Öte yandan ama kalan hala çok belki yüz binlerle ifade edilebilecek bir miktar binada da hala tam olarak can güvenliğimizi görmeyeceğiz. Ve bunları yıkıp yapmak da pek çok sebeple mümkün olmayacak. İşte o binalar güçlendirilmesi gereken binalar. Ve gene sizin öne çıkardığınız sebeple de bizim aslında hem güçlendirme, deprem yönetmeliğindeki güçlendirme bölümünü gözden geçirmek, pratik hale getirmek, anlaşılır hale getirmek, örnekler hazırlamak ve belki ki Türkiye Deprem Vakfı aracılığıyla sizin de isminizin geçtiği daha henüz belki size bildirilmedi ama bir eğitim programı yapmayı planlıyoruz. Buna bakanlık da destek olacak gibi gözüküyor. Ve bu burada mühendislere deprem mühendisliği temel kavramları kısa ve öz bilgilerle anlatılacak. En azından fikri olsun bu yeni mezun arkadaşlarımızın veya deprem mühendisliği konusunda çok bilgisi olmayan arkadaşlarımızın. Bu çok ilginç bir program olacak. Bunu yakın zamanda paylaşacağız daha detaylı olarak. Ama binlerce mühendise deprem mühendisliğinin temel kavramları, depremle ilgili güçlendirme yöntemleri, hesap esasları, mevcut yapıların değerlendirmesi gibi 20-25 modüllük ama bunlar böyle 8-10 dakikalık eğitimler hocam. Yani 8-10 dakikada çok temel bilgi verilecek. En azından bir fikri olacak arkadaşın. Tabii ki detaylı bilgi isterse daha ileri eğitimler söz konusu olacak. Bunların belki güçlendirmeye yönelik olanlarının daha hızlandırılması, daha yayılması, daha detaylı hale getirilmesi bu programlar yani güçlendirme programları gerçekleştirilme noktasına gelirse iyice önem kazanacak diye düşünüyorum. Evet. Tabii daha konunun çok tartışılacak tarafları var ama ben arkadaşlarımıza da söz verelim diye düşünüyorum. Argun Bey, sizin herhalde bu konuda sorularınız olabilir. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor Argun. Şimdi aklıma takılan bir iki şeyi ben de Alper Bey'e danışmak istiyorum. Tabii işin bir şehircilik yanı var ki pek konuşamıyoruz şu anda. Yani güçlendirme dediğim zaman mevcut binayı olduğu yerde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Oysa ki kentsel dönüşümde acaba toplu demin hocamın da program başlamadan sözünü ettiği toplu değerlendirme mümkün mü? Şehircilik bakımından bir katılacak bir değer var mı? Bunlar da gündeme gelebilir. Şimdi bizim yapılarımızda Avrupa'dan belki de bazı konularda farklı olan bir taraf da şu. Yani 2000'den önce, hatta bugün bile deprem yönetmeliğine uygunluk yapı denetimindeki eksiklerimiz filan konuşuluyor. Ama 2000'den öncekilerde pek iyi durumda olmadığımız da biliniyor. Bir de işte bu güçlendirme dediğimiz zaman sanki insanlar içinde otururken yapılacak bir faaliyettir. Oysa ki yapı yenilemede tabii çıkacaklar, başka yere gidecekler, dönecekler, 2 sene sürecek. Bunlarla ilgili tecrübeleri, düşünceleri nedir? Sayın hocamızın bunları duymak isterdim efendim. Teşekkür ediyorum Argun Bey. İkinci sorudan başlayayım. Güçlendirme öyle pek içinde otururken yapılabilecek kadar basit bir müdahale değil. Belki çok özel önlemlerle, çok özel durumlarda %5 belki %3 belki böyle yapılabilir ama normalde güçlendirmede de bayağı bir inşaat işi vardır, iş güvenliği konuları vardır. O yüzden güçlendirmede de binanın boşaltılması gerekir. Ha, süre 18 ay olmaz, 6 ay olur ama gene binanın boşalması genel olarak gerekir istisnalar dışında. Şehir planlama konusunda tabii yani zaten yolu yok, park yeri yok, yeşil alanı yok. Böyle yerlerde dediğiniz gibi ada bazında çözümlere gitmek daha doğru. Zaten ne Nuray Hoca ne ben bütün binalar güçlendirilsin veya bütün binalar yıkılıp yapılsın tarafında değiliz. Yani burada bahsettiğimiz pek çok etkeni ama başta ekonomik durumu ve süremizi de dikkate alarak optimum çözüme gitmemiz gerekiyor. Bölgede kentsel anlamda sorun varsa ki bu benim tabii disiplinimin dışında o yüzden bu konuda somut bir şey söyleyemeyeceğim ama tabii böyle problemli planlanmış alanlarda, gelişmiş alanlarda onu da düşünerek bir planlama yapmanın gerektiği açık %100. Yani bu da çözümlerden biri. Bu noktada bir şey söyleyeceğim çok önemli. Gene güçlendirme konusunda hiç tartışılmamış bir şey ama 2015'ten sonra Avrupa'da gene çok gündemde. Bakın çok önemli konulardan biri de enerji verimliliği. Bizim binalarda da bu cephe kaplaması vesaire anlamı da böyle bir şeyler, karneler, sertifikalar, derecelendirmeler başladı. Avrupa'da şu anda konuşulan şu, tabii bu İtalya, Yunanistan, Portekiz bu tür depremselliği olan ülkelerde. Niye biz ikisini birden halletmiyoruz? Yani niye biz binayı güçlendirirken enerji verimliliği konusunda da bir adım atmıyoruz? İkisini bir arada yaptığınız zaman maliyet aşağı yukarı %30 düşüyor. Yani ben 1 lira yalıtımı harcayacaksam enerji için, bunu yaparken eğer güçlendirme de yaparsam, işte sıvalar kalkacak, bir işçilik olacak, şantiye gelecek vesaire, %30 daha düşük maliyetler yapacağım. Yani 2 lira yapacağım işi enerji verimi de sağlayarak 1.4 lira yapmak mümkün. Bu da gene pek daha henüz Türkiye'de gündeme gelmemiş bir konu. Bu da sorunuzdan aklıma geldiği için bu konuya da değinmek istedim. Teşekkür ederim. Evet, benim de bir sorum var hocam. Şimdi güçlendirme süresiyle yeniden yapım süresi arasında bir fark olduğunu belirttiniz. Tabii. İşin ekonomi ve maliyet kısmını bir tarafa bırakırsak aslında yeniden yapım da çok hızlı bir hale geldi son yeni teknolojilerle birlikte. Bu anlamda bir süre karşılaştırması yapabilir miyiz? Standart bir bina için soruyorum bunu. Tabii Gürhan Bey, her ikisi de kullanılacak ekipmana, yerel imkanlara bağlı değişmekle beraber bana sorarsanız ortalama bir şey. Bu akademik bir şey değil veya bilimsel bir rakam değil. Kendi tecrübeme dayalı olarak konuşuyorum. Herhalde 1/3 kadar düşünebiliriz. Yani yıkıp yapmanın süresi için süresine göre onun 1/3 bir sürede aynı bina güçlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu tabii değişir belki yani %10 ile %40 arasında belki değişir ama hiçbir şekilde binayı yıkıp yapmak gibi iş yapmıyorsunuz tabii. Burada tabii şeyleri bir kenara bırakıyorum. Hukuki problemler vesaireler ama bu hukuki problemler yıkıp yaparken de çıkıyor bazen. İtirazlar oluyor, mahkemeler oluyor. Bunları ben bir kenara bırakarak söylüyorum uygulama anlamında. Evet. Bir de tabii ki sizin belirtmiş olduğunuz özellikle Avrupa ülkelerinde çok dikkat edilen bu çevresel etki kavramı Türkiye açısından hem yeni ve çok daha gerekli bir yönüyle. Bu anlamda da yani tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak eğitimlerin de planladığınız, Türkiye Deprem Vakfı'nda planladığınız eğitimlerin de önemli bir rolü ve katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Evet Nuray Hocam, programı kapatmak için bir 3 dakikamız var. Sanıyorum sizin müsaadenizle son yeni okudum. Binalarda sarnıç, yağmur suyu toplama zorunluluğu getiriliyor gibi bir ifade vardı. Bu da hem güçlendirmede hem yenilemede herhalde gündeme gelecek bir husus. Değil mi efendim? Yani hiç şüphesiz bir arada düşünülürse eğer, güçlendirme kapsamında düşünülürse en azından daha ekonomik olacak kesin. Çok kısa bir cümle daha söylemek istiyorum. Şimdi bizim yıkım, yeniden yapımla beraber güçlendirmeyi düşündüğümüz zaman aslında gene gözden kaçan bir konu daha var. Türkiye bu konuda şanslı, çünkü ne yaparsak yapalım pek çok bina yıkılacak ve yapılacak. Ve en kötü senaryo deprem sonrası mecburen bazı binalar yıkılacak. Şimdi birkaç sene evvel doktora tezini bir öğrencim bu tür moloz atığından elde edilen dönüştürülmüş betonla, beton üzerine çalıştı. Bu tür beton üretilen yapıların deprem performansı üzerine çalıştı ve gördük ki bir fark yok. Yani biz tabii aslında dünyada benzer çalışmalar vardı ama bizim beton biraz kötü bir beton. Yani beton işte çimento yok içinde falan, bayağı beton denemeyecek bir malzeme. Bu dönüştürülüp tekrar yapı malzemesi olarak kullanılabilir mi diye baktık ve gerçekten her zaman değil, yani belli koşulları sağlayan dönüştürülmüş betonlar kullanılabiliyor tekrar. O anlamda da bu işte güçlendirmenin, yeniden yapımın bir arada yapılması sürecinde bu molozlardan da yararlanmamız gerekiyor. Şu ana kadar maalesef bu konu ilerlemedi. Yani şu anda bu molozlar sınıflandırılamıyor, standart hale getirilemiyor. Sadece işte belki yol altyapısı vesaire bu tür yerlerde kullanılıyor ama bunları biz yeni inşaat yapımında da kullanabiliriz ve kullanmalıyız. Bunu da burada not etmiş olalım. Çok önemli bir konu. Bu konu, çünkü ben hatırlıyorum yani 99 depremlerinden sonra yapılan çeşitli toplantılarda gündeme gelen, benim de çok önem verdiğim konulardan biriydi. Çünkü bu çevresel konu gerçekten moloz problemi. Yani bir büyük İstanbul depremini düşündüğünüzde, ki biz bunu yaşadık yani 99 depremlerinde, gördüğümüz şey az değildir. Ama İstanbul ölçeğinde olaya yaklaşırsanız bu azam bir çevre felaketi gibi bir şey olacaktır. Yani deprem felaketinin üstüne bir de bu gelecek. O bakımdan evet, çok önemli söylediklerin. Herhalde süremiz Duran Bey. Evet, süremizi anladığım kadarıyla tamamladık. Alper hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam sağ olun. Aslında en kısa zamanda Türkiye Deprem Vakfı'yla da ve onun çalışmalarıyla da ilgili bir programı gerçekleştirmemiz lazım Nuray Hocam. Evet. Oradan Mustafa Hoca, Alper Hoca'nın birlikte katılacakları bir program organize edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, süremizi tamamladık. Çok çok teşekkürler Alper Hocam tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere, değerli hocalarıma. Alper, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet efendim, Açık Radyo Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamızdı. İstanbul'daki yapısal hasar riskiyle nasıl başa çıkabiliriz üzerine programımızı gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.